इंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम महापराक्रमी वीर दुर्जयजित यह बात सुनकर शस्त्रधारियों श्रेष्ठ विभीषण ने महान अर्थ से युक्त वचन कहे। तात अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्यता का यथास्थान महान अर्थ से युक्त वचन नहीं है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक रहे हो। इंद्रजीत, तुम रावण के पुत्र कहलवाकर भी ऊपर से ही उनके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोह बस उन्हीं की हां में हां मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहां बुला लाया है वह भी बद के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया वह प्राण दंड का ही अपराधी है। इंद्रजीत, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है, तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है, तुम अत्यंत दुर्बुद्धि दुरात्मा और मूर्ख हो, इसलिए बालकों की सी वे सिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्म दंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यम दंड के समान भयंकर होते हैं, भला उन्हें कौन सह सकता है। अतः राजन, हम लोग धन रत्न सुंदर आभूषण दिव्य वस्त्र विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर उस नगरी में निवास करेंगे। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी से कहा, भाई शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह लें, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहें। राक्षस संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातीय आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान धर्मशील तथा सूरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमान जनित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते और वे बड़े आताताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकिचाते, अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतएव क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी उन्हें बता रहा हूं। मुझसे सुनो, हमें अग्नि दूसरे दूसरे शस्त्र तथा पास भय नहीं दे सकते, हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक खतरे की वस्तु है, यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति के भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गांवों में हव्य काव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मणों में तपस्या कर रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज तो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अविष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल में धरती गीली नहीं होती, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय से स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती। जैसे भौंरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहीं ठहरता नहीं, उसी प्रकार अनार्यों में सुहज जोनित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो, जैसे भ्रमर रस की इच्छा से कांच के फूलों का पान कर रहे हो और उसमें रस पी रहे हो, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उठाकर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों के साथ मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर तुझे धिक्कार है, यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्यायकुल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तो वे हाथ में गदा लेकर अन्य चार राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षसराज रावण से कहा, राजन तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यों तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। दशानन जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी ग्रहण नहीं करते। राजन सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग जो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिमाण में हितकर हो ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पास में बंध चुके हो, जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े सूरवीर बलवान और अस्त्र वेत्ता भी बालू की भांति भीती या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षसराज मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। आओ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर राज में तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका था, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंत काल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं।